سورة الحجر درس نمبر شپغم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين. قال ويلوت عليه السلام هؤلاء بناتي دازما دچمچین کیدی ان كنتم فاعلين. کچریتا سو کون کی دے کارلرام. واقعا د من کادینو او د غیر من کادینو چوگورا من کادین چ تابیدار دی الله تبارک و تعالی اغیل نجات ورکو او غیر من قادین چاغه غیر تاویدارو وګرا الله تبارک و تعالی اغیل سزا ورکړه. نو پاغه غیر من قادینو کې قوم دلوت علی السلام بیانیږي او من قادینو کې چې الله خلاص کړیو لوت علی السلام او دا غسره چې چا ایمان راوړیو. نو چې کله لوط علیه السلام ولیدله چې دی خو د دې خپلو چې زما میلمانه دي او د دې خپلو عادتونو نه دي اوړي نه, نو ورته یې نصیحتونه وکړو چې ګوره د میلمه قدر پیژندل پکار دي او کله چې د میلمه قدر څوک نه پیژني نو قربا چې زیمه چې زما میلمانه دي نو زما قدر خو کوي کنه چې زه ستاسو په دې تاسو ته پیغمبر الله تعالی را لېږلیم ستاسو اصلاح کوم د مشر پیسیت سره اومیم ستاسو. نو کم از کم ما ته خو ګورئ. د هغې باوجود هغې نوح علیه السلام ته ووی اولم ننهک عن العالمین, ای ته نه وی منع کړی مونږ د مخلوقات د بچاو نه چې ته به زمونږ نه څوک د چا بچاو نه کوي. نو لوط علیه السلام ورته وی قال هؤلاء بناتی دا زما د چم جینکی دی, دا معنی زاد المسیر کړی دا هؤلاء بناتی دا زما د چم جینکی دی. دارنګه ابن جوزی رحمت الله علیه دا معنی کړی دا او ابن کثیر رحمت الله علیه دا معنی کړی دا. معارف القرآن کې فرمائی قضائے شہوت میں قضائے شہوت کی طبی تقاضے کے لیے میری بہو اور بیویاں جو آپ لوگوں کے گھروں میں ہیں یعنی آپ کی بیویاں نداغی نخبل تقاضا طبی تقاضا چکمدہ نداغی نہ پورا کئی. معرف القرآن امدالی کلی چما کمیں لونا یعنی مطلب دا چ پیغمبر حیثیت پشان دو پلاری او دارنگی دو امت سمر خلق چی نو داغا چکم کشرانی نو پشان داغا دا اولادی او دارنگی جینکی پشان داغا دو لونوی نو دا دی وجینا وی چی دا چی زما سورتوی انگور ورتوی کنه انگور دا او دارنگی ستاسو بیبیانی دی او زما پیسیت دا پیغمبر دا زما لونه دی. نو که تاسو د دې خپلو بیبیانو سره دا خپل حاجت پوره کوي نو دا د لغوره نه ده چې دا د لال شوي دي او لال لیدله او تاسو لازمه هغه طرف ته راځئ چې هغه د الله تبارک وتعالی د طرف نه در باندې بیا عذاب مسلط کیږي. نو ولې هغه کار کوئ ان كنتم فاعلين کچریه ای تاسو کون کی نو د خپل بیبیانو سره خپل مطلب پوره کئ. لعمرک انهم لفی سکرتهم. لعمرک شاهد دے بهون کې د عمر ستا. او دویمه معنی چې مفسرین کئ لعمرک قسم می دی په ژوند ستا باندې قسم می دی په عمر ستا باندې انهم دوی چې دی لفی سکرتهم دوی په مستی کې دي یا مهون خیران او فریشان یو مانا شاید دے بہن کے دو مرستا چا سوک دے اللہ تبارک و تعالی دے نو شاید دے بہن کے دو مرستا نو یو مانا داشوا چی شاہد دے بہن کے دو مرستا او کنا مراد ترے دے مفسرین پہ نزمان دے لکر روح المانی دے جمہور مفسرین قول نکل کرے چی دے مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چی اللہ تبارک و تعالی دے نبی علیہ السلام پہ جون مان دے چکم قسم قڑلے دے نو بے حقی دلائل النبوہ کی دا ابو نعیم او دے ابن مردویہ دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت نکل کرے دے چی اللہ تعالی نبی علیہ السلام لدا سی عزت او مرتبہ ور کرے وا چی دا سی عزت او مرتبہ اللہ تبارک و تعالی بل چالا نو ور کرے نو دا دے وجنہ اللہ تبارک و تعالی ویل عمرو کا قسم می دی پا عمر ستا باندے نو نبی علیہ السلام دا پارا دا انتہائی اعزاز او دارنگ دا نبی علیہ السلام دا پارا انتہائی اکرام دا اللہ تبارک و تعالی دا طرفنا نو زکوی لعمرکا یو مانا شاید دے بہن کی دو مرستا چے اللہ تعالی دے دویم مانا لعمرکا شاید دے قسم خامخا قسم خرم پا نم ستا باندے پا عمر ستا باندے انہم دی چی دی لفی سکرتہم دوی پا مستے کی دی یعمہون خیران او پریشانا مطلب دا چے قرآن نزول شورو دے او دخل کو واقعات پدی طریقہ باندې بیانی کی چې الله ول سنگ عذابونه ورکړي دی و مکی والا او تاسو ول د دینه وړاند کیږي ول تاسو د دینه سبق ناخلی ول تاسو د دینه نو د دی وجنا نبی علی السلام ته الله تبارک وتعالی وی دی د دینه اپ خیرانتیا او پریشانای کی پراتی دی د وج د مستاینا اعلان کی پکارو چې د قران په تعلیماتو کې دی سوچ او فکر کړي وی پا اخدت ہم سوائحتون اونی والدیل رچغی مشرکین پا وقت سہر کے اللہ تبارک و تعالی دلوت علیہ السلام دا پارا کم وقت عذاب چی مقرر کردو سنگ چی پرشتو لوت علیہ السلام تا ہوئی تا خپل بال بچ زان سر واخلا او تزا دشپے پسی سکے او سحر چ کم دین په دی باندې با عذاب د الله تبارک وتعالى طرف نه مسلط کیږي الیس الصبح بقریب آیا غ سحر نږدې نه دی چې د الله تبارک وتعالى هغه عذاب دیتا او دارنګي د مخ کې آیاتونو کې ویلیو وقدینا الیه ذلک الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحین مون به دی پرې کې شي په وخت سحر نو د دې وجنا الله تبارک وتعالى هغه عذاب پدی ماندې چې کوم مقرر کړو نو دی هغه چغې د عذاب کې راګیر شو پجعلناها عالیها سافلها نو ګرځول منګا او چته یې سد دې کړي سافلها لاندې دې دینا وامترنا علیهم او باران ورو منګ پدی ماندې یعنی ورول کړ منګ پدی ماندې حجارتا من سجیل د کانو د ټیکرونا الله تبارک وتعالى اسباب ته محتاج نه دی پدې کې زمنګ د پاره عبرت ته د ټول انسانانو مخلوقات ته پاره چې وګوره د غلط کار چې کم دی نتیجه څه شي دارنګي زمنګ د پاره عبرت ته چې الله تبارک وتعالى چاله د عذاب ورکولو کې یا یو خپل امر چلولو کې اسباب ته محتاج نه دی لکه منګه تاسو چې څنګه محتاج یو نو داسې الله تبارک وتعالى اسباب ته محتاج نه دی دارنګي په دې کې نصیحت ته چې د الله تبارک وتعالى چابک او د الله تبارک وتعالى عذاب دا داسې چې دې باندې بت پويږي نه او په لپیټ کې وراغلي دا الله تبارک وتعالى چابک چې کم دی هغه به आवाज ای نو د دې وجنا الله تبارک وتعالى دی پاغه چغه کی راګیر کړه او بیا هغه کله چې د لاندې سه اوچته کړه د پاسنه الټه را پرې خو دی دو او د پاسنه په د ټیکرو بارانونه د پورتکانو هغه بارانونه هغه پی را ورول ان فی ذلک الایات یقینا پدې کې دلایل دی للمتوسمين د پاره د عبرت آستون کو چسو کا کلمندی ا د دین عبرت اخلی پکار دی چې عقلمند د دې واقعیاتونه عبرت واخلی کوم کارونه مانی چې الله تبارک وتعالى کوم کومونو لعذابونه ورکړي دي پکار دی چې داسې کارونو نه خلق ځان په امن او امان کې او بچو ساتي او دارنګي د الله تبارک وتعالى تابعدار شي نو دای کې د عقل غستو والو د پاره عبرتونه دي و انها لبسبیل مقیم او دا قوم د لوط علیہ السلام چې دی لبی سبیل مقیم پاغ شار عام کې پرات دی الله تبارک وتعالى وایي چې کله تا خلق پاغ لار باندې زی او ګوري نو هغه د لوط علیہ السلام هغه تبا شوی قوم چې ری ایمان را نوړو او دو غلط کار د کولو د وجنا د بد فعلی د کولو د وجنا الله تبارک وتعالى تبا کړی دی دغه دی پشار عام کې پراتې دی خلک پی تیریږي رز شپا او ګوري ورته نو دا رنگی داوم دی عبرت تپاره ځان ته رامخې کول دی چې وګوره داوم یو قوم او سو وخت کې چې دی دلته اوسېدل نن هغه دی وګوره الله تبارک وتعالى په خپل عذاب باندې څنګه تبا کړو ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیة للمؤمنین خامخا دلائل دی د پاره د مؤمنانو مؤمن سړی لفقار دی څنګه کلمل د دینه عبرت اخلي نو دا غرنګي د مؤمنانو د پاره پدې کې دلائل دی چې مؤمن داسې هوی خصلت نزان په لری وساتی وان کان اصحاب الایکته هغه خوندان د زنګل والا لظالمین ظالمان دا وسو لوط علیہ السلام د واقعا پسې د غیر من قادیننا واقعا د قوم د شعیب علیہ السلام ته نسبت کیږي چې شعیب علیہ السلام دی تر اغلیو نو شعیب علیہ السلام خو مدین والته عمر اغلیو آیا د دینه مراد هغه مدین والری او کندا بل قوم دی نو مفسرین علما کرام لیکي چې دا دوه قومونه یو هغه چې زنګل والو او دویم هغه چې مدین والو او بعضی مفسرین علما کرام ذکر کوي چې نا دا قوم د مدینو خو په دغه ځای کې ونی بوټی ډېرې وي نو د دې ځای د دې وجې نه ورته آی کوي لري الله به پی خفويږي بهرحال دی ته هم شعیب علیه السلام واز و نصیحت کړو او دا رنګی تاسو ته پته ده چې پاغې کې د شرک سره سره د پیغمبر د نافرمانی سره سره د ټول او د پیمانه کمی زیاتی باغی کو الله تبارک وتعالى د دغه غیر منکا دین هم بیان کئ چې الله تبارک وتعالى څنګه غیمانه هغه عذاب مسلط کو پنتقمنا منهم نو بدله می واغست د دینا و انهما او دا دواړه لب امام مبین په شارع عام کې پرات دی کا قوم د لوط علی السلام دی او طرف تا بل طرف تا هغه قوم د شعیب علی السلام دی دا پشار عام مانی پرات دی اللہ تبارک و تعالی تبا کری دی ولکد کذبا او تاکیق دروغ ویلو اصحاب الحجر المرسلین خاوندانو دا حجر والو پیغمبرانو تا حجر دا تبوک او دا مدینه ترمنز آغا علاقه دا چغیت اللہ تبارک و تعالی صالح علیہ السلام را لگلیو او صالح علیہ السلام اغیت دا اللہ تبارک و تعالی دا وحدانیت دا مسئلے دا فارا رز اشپا بیان کون اغیوی منگ با علستا دا توحید مسئلہ اومنو چه دا دے گٹی نا منگ تا لنگ اوخ پیدا کی آنو صالح علیہ السلام ورطا اوپر مائل چو گورا اوخ خوبا اللہ تبارک و تعالی دا لدر کی زما په دوا سره به الله تبارک وتعالى او خطا است او خی دین الله تبارک وتعالى کمزور نه دی او پزان ویری گئی کداغي باوجود بیا تاسو خلاف ورزه وکړنو بیا به د الله تبارک وتعالى عذاب در باندې نازلیږي ناغي او چې بس منګه منو کچری اوخه پیدا شو د غټینا نو موږ به ستا پیغمبري اومنو الله تبارک وتعالى اوخه پیدا کړه داغي احترام چې الله تبارک وتعالى کوم مقرر کړو داغه احترام کولو سو چې داغه په او وجل باندې اغیراده وکړه او غوخې وجل. نو د دې وجنا الله تبارک وتعالى په عذاب کې گیر کړو. نو دا هغه قوم دی چې دې ته خو صالح علی السلام تله عدل ته ذکر د ډیرو پیغمبرانو وکړو. نو د دې وجنه ابن کثیر رحمت الله علیه په تفسیر قران العظیم کې لیکي من کذب برسول فقد کذب بجميع المرسلین. چا چې یو پیغمبر ته نسبت ته دروغ وکړو دې داسې دی لکه ټول پیغمبرانو ته چې نسبت ته دروغ وکړي. ولی پیغمبران ټول د الله تبارک وتعالى د طرف نه دي. او څوک چې د الله تبارک وتعالى یو پیغمبر نه مني نو مطلب دا چې ټول پیغمبران نه مني. ولی پیغمبران د الله تبارک وتعالى د طرف نه مقرر شوی دي د قومونو د هدایت د رشد او هدایت لپاره د الله د پیغاماتو در رسول لپاره. او په نبی علی السلام باندې پیغمبری بنده شوه. اوس دا کار دی امت ته حواله شوی دی چې موږ تاسو بدا بوج په خپل سر باندې اوچتو او دا به خلکو ته رسو. او دا غي د پاره غوره طریقه دا ده چې د الله تبارک وتعالى د کتاب درس او تدریس او د نبی علی السلام د قران چې څنګه تشریح هغه کړی دا پاغه طریقه باندې د قران تشریح وکړي شي او خلق چې کم نه د قران د مغز نه او د قران د معنی او د مقصد نه پوه شي. نو د پیغمبرانو د ډیوټي اوس دی امت ته والا ده چې دی به یو بل ته د دې رسونه کوي ځکه چې انبیاء علیه الصلاۃ والسلام د نبی علیه السلام نه پس راتلل بن شوی دي. و اتیناهم آیاتنا ورکړي موږ دی ته دلایل زمنګه فکانو نو دی عنا موردین د دین ډډکون کی الله ول نورم دلایل ورکړي. او دلیل د دین غټ دلیل څنګه چې الله تبارک وتعالى پیغمبر راولیږي او پیغمبر نتی او مطالبه وکي هغه مطالبه د پیغمبر په ذریعه سره الله تبارک وتعالى قبول او منزور کوي ته ته ګوري چې هغه کار کوي. دا دومره غټ دلیل او چې دا غي په مطالبه باندې الله تبارک وتعالى پیغمبر هغه معجزه الله پاک دی ته او خودله. او د دین علاوه د پیغمبر خپل یو معجزه چې راغلی او قوم ته چې کوم خبرې کوي دنیا او آخرت کې هغه د پاره د نجات ذریعه او سړی تخکاری چې دا درنا لار ده. نو دا یو غټ دلیل د پیغمبرای چې پیغمبري الله چاله ورکی دا هم غټ دلیل دی. پیغمبر چې بیا کوم خبرې کوي اده کانی کرخي اره خبره د پیغمبر هغه په تور د دلیل دی امت ته پاره پکار دی چې د پیغمبر ار یو خبره هغه په تور د دلیل او په تور د حقیقت یا الله تبارک وتعالى د طرف نه ون منلی وی الله پاک وی ما ول ډیر شی دلایل ور کړیو لیکن داغي باوجود داغي نه اغراض کو داغي نه مخړو. وکانو ينحتونا اودی چ توبل به من الجبال د غروننا بیوتن کورونا امنین به خوفا په امن سره الله تبارک وتعالى ول امن او امان ور کړیو په غزای کی سره د امن او امان الله تبارک وتعالى ورلا وګوره سمره طاقت ور کړیو اغه طاقت په داسې سيزونو کې استعمالاو چې دا غي د طاقت د استعمالولو لپاره چې کم ځای ضروری وو په هغه ځای کې خپل طاقت استعمال نکو چې په هغه کې د الله تبارک وتعالى د دین خدمت کولو د الله د دین د لپاره منډه تړلوالو د الله د دین د لپاره د پیغمبر ملګرتیا کولو دا غي په ځای معنی چې کم دی دنیا طرف ته متوجي شو او دنیا کې هغه کارونه کول چې سخت سخت کارونه او دا د دې د پاره الله تبارک وتعالى بیانې چې د دنیا په لحاظ سره وګوره اومه کم کم کارونه کوله خو چې کله په دغه تکړه خلکو باندې او په دغه زورور خلکو باندې او په دغه نرمندو خلکو باندې چې ځانته د طاقتورو نسبت کو دا الله عذاب راغنو بیا وګوره په اخذتهم الصيحه نون والذيل رچغي مصبحين په وخت سار کې الله تبارک وتعالى په عذاب مسلط کو بیا نه طاقت او نه چې کم دی دنیا سکه سم له شی په کار راتلون کیو. نو الله پاک فرمایي اس شی په کار رانغه نو فرمایي فما اغنا عنهم نو دپ نه کړ دینا ما كانوا يكسبون اغا چې ودي چې کسب کولې چې ارسمرا دی د طاقت مظاهره کولې اغا کسبونه اس په کار رانل د الله تبارک وتعالى د عذاب په مقابله کې. الله تبارک وتعالى نیست و نابود او تبا کړ و ما خلقنا السماوات والارض او ندی پیدا کړی موږ اسمانونه او ځمکه وما بینهما او هغه چې په منځ د دې کې دی الا بالحق مگر د پاره د ښکاره کولو د حق و ان الساعه او یقینا قیامت چې دی لآتیتن خامخا راتلون کې دی فاسفح الصبح الجمیل نو مخ واړوا په مخ اړولو خیسته سره. الله تبارک وتعالی فرمایي چې د مخکې امتونو ذکر سره د هغوی احوال او د هغوی حالات ذکر کړو، نو دلته تسلی که هر څومره سو خلاف کوي نو یو داسې ذات شته چې دا اسمانونه او دا ځمکه یې هسې ابسو لنه نه پیدا کړی، بلکې د پاره د حق د څرګندولو او د دې په شا باندې یو لوی مقصد دی چې هغه یو ورځ د الله تبارک وتعالی د حساب کتاب را روانه ده، نو د دې وجنې حساب کتاب به زر کیږي. نو فرمایي فاسفح الصفح الجمیل، نو مخ واړوا په مخ اړولو خیسته سره. او شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه داغه ترجمه چې محمود الحسن لیکلی ده هغه وایي سو کناره کر اچھی طرح کناره، یعنی د دین اړخ تشا یو طرف تشا، لکه څنګه چې دلته معنا موږ وکړه مخ واړوه د دینه په مخ اړولو، هغه وایي کناره شه د دینه په کناره کولو باندې. شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه دا معنا کړی ده ان ربک یقینا رب ستا چې دی هو الخلاق العلیم، هغه پیدا کوونکی او پوه دی. الله تبارک وتعالی داسې ذات دی چې هغه په خپل مخلوقات باندې پوه هم دی او دارنګي مخلوقات هغه پیدا کړی هم دی. کائناتو کې هر یو سیز دا د الله تبارک وتعالی په حکم باندې پیدا شوی دی، او چې څنګه پیدا کړی دی د پیدایش نه ناخبر هم نه دی، بلکې د هر چا په حال باندې او مخلوقات کې په هر یو سیز باندې کاغه کې سا غړیږي، کاغه بے سا دی که جمادات دی، کاغه انسانان دی حیوانات دی، او کناغه پاسمان کی فرشتی دی، او کناغ نور مخلوقات پو چوبا پو لمدکی او خکتا او برا چی عرص دی اللہ تبارک و تعالی تینا خبر ندی. اللہ تبارک و تعالی پی پوا دی سنگی چی پیدا کری دی دا غرنگی دا پیدایش سرا دا غی پا حال احوال بانی خبردار دی، او دا رنگی شارشوا کیامت تا چی سنگ اللہ پیدا کری ای او دا دنیا نلل شی نو دانا چکنی اللہ تبارک و تعالی نبسو پت شی پټ شي، بلکې الله تبارک وتعالی په دې باندې پوه دی، هغه ته د هر یو سیز پته ده او دا رنګ هغه ته هر یو سیز معلوم دی. قال هؤلاء بناتي ویلو تلی سلام دا زما د چم جینه کوي دی ان کنتم فاعلین کچری تاسو کوونکی لعمرک شاید دی بهونکی د عمر ستا لعمرک قسم می دی پومرستا باندے انہم دی چی دی لفی سکرتهم یعمہون دوی پمستے کی دی خیران او پریشان فا اخذتهم الصیحت نونی والدی لرچغی مشرقین پو وقت سہر کے فجعلناها عالیہا نو گرزو لمنگا اوچتی سد دی کلی سافلہا لاند دی دینا و امطرنا علیہم او رولوکڑ منگا پا دی ماندے حجارتا من سجیل د کانونا د ٹکرونا ان فی ذالکا یکنن پا دیکی لآیات للمتوسمین دلائل دی عبرت تے دا پار دا عبرت اغسطن کو عبرت تے دا پار دا کل مندو و انہا لبی سبیل مقیم او دا قوم دلوت علیہ السلام چ دے دا پاغ لارا پلنا پلارا لویا پشار عام کی پرات دی ان فی ذلک یقینن پدی کی لآیات للمؤمنین لآیات للمؤمنین خامخا دلائل دی دپار د مؤمنانو و ان کان اصحاب الایکتی اگر چو خوندان د زنگل والا لظالمین ظلم کون کی فانتقمنا منهم بدلا واغست من د دینا و انهما او دا دوال چی دی لب امام مبین پاشار عام کی پرات دی ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين او تاكيد دروغ ویلو خواندانو د هجر والو پیغمبرانو تا وآتيناهم آياتنا وركلوا من ديتا زمن دلائل فكانوا عنها معرضين نودي ددينا مخ أڑونكي وكانوا ينحتون الجبال من الجبال بيوتان أودي چتوغل بيد غروننا كورنا آمنين بخوفا بخطرنا فأمنكي فأخذتهم الصيحة نون والديل رچغي مصبحين بوقت سهركي فما اغنى عنهم ندف نکرد دین ما کانو یکسبون آغا چی دی کسب کریو وما خلقنا السماوات والارض او ندی پیدا کری منگ اسمانونا اوزمکا وما بینهما آغا چی پمند دی دوارو کی دی الا بالحق مگر دی پارا چی حق سرگنشی و ان الساعت او یکینن کیامت چی دی لآتیتن خامخاراتلون کی دی فاسفح السفح الجمیل نو مخ واړوا په مخ اړولو باندې ان ربک یقینا ربستا چره هو الخلاق العلیم هغه پیدا کونکي فو ده